30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest decyzja minister edukacji w sprawie edukacji zdrowotnej. Od nowego roku przedmiot będzie nieobowiązkowy. Mieszkanka Torunia groziła Jerzemu Owsiakowi. Usłyszała zarzuty. Grozi jej do 3 lat więzienia. Izrael ma ostatecznie zatwierdzić porozumienie z Hamasem. Umowa miałaby zacząć obowiązywać od niedzieli. Od września edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka. To nowy przedmiot, który od przyszłego roku zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Muszę ochronić polskie szkoły przed polityczną awanturą. Po roku o nowy przedmiot zostaną zapytani uczniowie i nauczyciele, a nie politycy. Być może wtedy zmienimy decyzję, powiedziała w RMF FM szefowa resortu edukacji. 66-letnia kobieta z Torunia usłyszała zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Izabela M. napisała w sieci: gin człeku i to jak najszybciej. Podczas przesłuchania nie przyznała się do winy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski. Prokurator przedstawił Izabeli M. zarzut, że kierowała groźby karalne pozbawienia życia wobec Jerzego O. poprzez zamieszczenie wpisu na jego profilu na portalu Facebook, w którym groziła mu pozbawieniem życia, a które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia. Izabela M. nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, twierdząc, że napisała go sama z siebie, bo denerwuje mnie to wszystko i nie miała nic złego na myśli. Kobieta została objęta dozorem policyjnym i ma zakaz kontaktowania się z Jerzym Owsiakiem oraz zbliżania się do niego. Nie może też wypowiadać się publicznie na ten temat. Grozi jej do 3 lat więzienia. Firmy powstają jak grzyby po deszczu. W ubiegłym roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się aż 57,5 tysiąca spółek. To rekord wszechczasów. Liczba zarejestrowanych indywidualnych działalności też jest na wysokim poziomie, pisze Puls Biznesu. To oznacza, że Polacy oraz obcokrajowcy widzą realne szanse na osiąganie zysków w biznesie w naszym kraju, podkreślają dziennikarze gazety. Najwięcej nowych spółek zarejestrowano na Mazowszu 19 tysięcy i w Wielkopolsce 5,5 tysiąca. 5 tysięcy firm powstało w województwie śląskim. Instytut Meteorologii ostrzega przed opadami marznącymi na południu. Drogi i chodniki mogą tam być śliskie. Piesi kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, przypomina rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. To oczywiście zwiększa ryzyko wypadków, zarówno drogowych, jak i tych na chodnikach. Dla województw zachodnich i północnych prognozowane są gęste mgły, ograniczające widoczność do 100 metrów. A Gabinet Bezpieczeństwa Izraela ma spotkać się dziś, aby oficjalnie zatwierdzić ostateczne szczegóły umowy o rozejmie z Hamasem, informują izraelskie media. Mimo spodziewanego zawieszenia broni, w nocy co najmniej 7 osób miało zginąć w wyniku nalotów na Gazę. Kierowana przez Hamas Agencja Obrony Cywilnej w Gazie twierdzi, że Izrael zbombardował dom w rejonie Al-Rimal na zachód od miasta Gaza. Wczoraj wieczorem premier Izraela Benjamin Netanyahu rozmawiał telefonicznie z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Podziękował mu za pomoc w doprowadzeniu do uwolnienia zakładników oraz w zakończeniu cierpienia dziesiątek przetrzymywanych i ich rodzin. Umowa o zawieszeniu broni oraz wymianie zakładników i więźniów ma wejść w życie w niedzielę. Jej przestrzeganie będzie nadzorowane przez 3 kraje, które uczestniczyły w mediacjach: Katar, Egipt i Stany Zjednoczone. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zatrzymany wczoraj w Seulu prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol odmówił dziś stawienia się na przesłuchanie. Obrońca prezydenta poinformował, że polityk nie czuje się dobrze, a poza tym przedstawił już swoje stanowisko śledczym. Sąd ma 48 godzin, by zdecydować o formalnym areszcie prezydenta bądź o jego zwolnieniu. Biuro do spraw korupcji wysokich rangą urzędników, przed którym zeznawać miał Yoon Suk-yeol, poinformowało, że prezydent odmówił dziś stawienia się na przesłuchanie. W opinii prezydenta wczoraj miał on zaprezentować swoje stanowisko w sprawie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Tymczasem śledczy poinformowali, że Yoon Suk-yeol odmówił składania zeznań. Noc Yoon Suk-yeol spędził w ośrodku dla zatrzymanych. Śledczy zarzucają prezydentowi przekroczenie uprawnień i działania mające znamiona zamachu stanu w związku z decyzją o wprowadzeniu 3 grudnia stanu wojennego. Yoon Suk-yeol odrzuca te oskarżenia. W sprawie formalnego aresztowania prezydenta wypowiedzieć się ma sąd. W Seulu trwają protesty zarówno przeciwników prezydenta Yoon Suk-yeola, jak i jego zwolenników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bangkok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Lokalnie na południowym wschodzie opady marznące, powodujące gołoleć. A w górach słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 2 w obszarach podgórskich, około 3 w centrum, do 5 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Ania Lalka, Justyna Grabasz, nadal tu jesteśmy w tym kobiecym składzie i będziemy jeszcze do 12. Shaggy Otis, Inspiration, Information. Takim miłym akcentem otwieramy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia. No i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Już za moment historia najmłodszej uczestniczki pierwszego konkursu chopinowskiego. Cofniemy się do roku 1927, a po 10.30 będziemy jeszcze bardziej cofać się w czasie i odwiedzimy starożytną Europę. Będziemy także poznawać klasykę kina, przed nami jednak nie tylko przeszłość, a także nowości, na przykład nasza płyta tygodnia, którą jest album The Human Fear zespołu Franz Ferdinand. Przedpremierowo w Trójce w miniony czwartek, teraz już po premierze, ale nadal brzmi znakomicie. W dzisiejszej audycji Dobrego Dnia nie tylko wycieczki w czasie, ale także wycieczki do Grecji z zespołem Franz Ferdinand. Black Eyelashes. No, można tańczyć Zorbę. Bardzo ciekawy fragment albumu The Human Fear, czyli naszej płyty tygodnia. A już teraz przed nami kolejny odcinek cyklu Brakująca połowa dziejów. To jest dobry rok dla fanów muzyki poważnej. Już w październiku finał kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, który odbywa się co 5 lat. Kiedy odbył się pierwszy konkurs chopinowski? Podpowiadam, w 1927 roku. A czy wiedzą Państwo, że sensacją tego pierwszego konkursu była jego najmłodsza uczestniczka? Dzisiaj o tym opowie Anna Kowalczyk. Brakująca połowa dziejów. Róża Etkin, długo nazywana etkinówną, co tylko podkreślało jej nader młody wiek, swój muzyczny geniusz objawiła bardzo wcześnie. Jako 9-latka już koncertowała, jako 11-latka zdała egzamin do Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a jako 18-latka wystąpiła z Orkiestrą Filharmonii Warszawskiej, wykonując arcytrudny trzeci koncert fortepianowy d-moll op. 30 Siergieja Rachmaninowa. To ciekawe, jako jedna z pierwszych kobiet, dla mnie to bardzo ważne, grała, wyobraź sobie, trzeci koncert fortepianowy Rachmaninowa. Coś niezwykłego zupełnie. Wtedy już, w tamtych czasach. Mówiła na antenie radiowej Dwójki dziennikarka muzyczna i komentatorka konkursów chopinowskich Róża Świadczyńska. Dla kontekstu, fragment owego koncertu tu akurat we współczesnym wykonaniu gruzińskiej pianistki Kati Buniatiszwili. O talencie i perspektywach etkinówny pisano. Chłonność stylów, szybkość opanowania pamięciowego, niezależność techniki palcowej, chwytów i skoków akordowych była zdumiewająca. Ręce miała właściwie niewielkie i wydawało się niepojęte, jak dawała sobie radę z wszelkimi trudnościami. Profesor Aleksandr Michałowski, który ukształtował ją artystycznie, podkreślał, że jej talent rozwijał się niezwykle dynamicznie, szybko. Wspominał na antenie radiowej Dwójki Przemysław Psikuta. Studia w warszawskiej Wyższej Szkole Muzycznej Róża Etkin musiała niestety przerwać, gdy jej ojciec, zamożny warszawski handlowiec, zbankrutował. Nadal koncertowała w całej Polsce i to z sukcesami, ale daleko jej było do finansowej stabilizacji, zwłaszcza gdy ojciec dodatkowo zachorował. By jakoś związać koniec z końcem, genialna pianistka podjęła wówczas pracę w teatrze rewiowym Morskie Oko i to dopiero musiała być sensacja, choć niewiele niestety wiemy o tym epizodzie jej kariery. Mimo niezwykle trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, Róża Etkin kształciła się nadal, tyle że w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, w klasie Zbigniewa Drzewieckiego, znanego pianisty i pedagoga oraz jednego z inicjatorów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. W 1927 roku Róża Etkin, mając zaledwie 19 lat, nie tylko wystąpiła w pierwszym w historii konkursie chopinowskim, ale także została jego laureatką. Raz jeszcze Róża Świadczyńska. No i kto wie, gdyby, jak pisali niektórzy, nie zabrakło jej troszkę dojrzałości artystycznej, być może byłaby nawet pretendentką do pierwszej nagrody. No słyszeli Państwo tę wspaniałą frazę, niezwykle śpiewny dźwięk, znakomity warsztat i takie poczucie formy. Sukces Róży Etkin w pierwszym konkursie chopinowskim i zdobycie trzeciej nagrody dało pianistce pewien oddech od problemów finansowych, ale przede wszystkim stało się przepustką do międzynarodowej kariery. W maju 1927 roku wyjechała do Berlina i zapisała się do tamtejszego konserwatorium, gdzie studiowała pod okiem wybitnych profesorów. W tym samym roku wystąpiła też z koncertem w słynnej berlińskiej sali imienia Karla Becksteina, a recenzent prestiżowego czasopisma Musik pisał o jej wykonaniach. Młoda artystka odznacza się najwyższymi atutami pianistycznymi, olśniewającym wirtuostwem, porywającym temperamentem i wyjątkowo subtelną organizacją muzyczną. Chopina grała z największym wyrazem, a okazała się jednocześnie równie świetną odtwórczynią muzyki nowej. Niestety, mimo międzynarodowych sukcesów i uznania, problemy finansowe nie opuszczały Róży Etkin do tego stopnia, że musiała prosić o pomoc organizacje charytatywne. Co wiemy z pozostawionej korespondencji? Pracowała wciąż wiele, pomiędzy Berlinem a Warszawą, grywała w audycjach muzycznych Polskiego Radia i wykładała w Wyższej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. W lutym 1939 roku wyszła za architekta i rzeźbiarza Ryszarda Moszkowskiego, co mogło pomóc wreszcie w ustabilizowaniu jej sytuacji życiowej, ale był to niestety także rok, w którym wybuchła wojna. Została ona małżeństwo na warszawskim Żoliborzu. Przecież przetrwała całą okupację po aryjskiej stronie. Ukrywali się wspólnie z mężem, no i dosłownie przed dnią kapitulacji Warszawy zginęła z rąk hitlerowców. 16 stycznia 1945 roku. Dzień później, 17 stycznia, do Warszawy wkroczyła Armia Czerwona. Ona nie doczekała tego momentu. Muzyka. Róża Etkin-Moszkowska pozostawiła po sobie bardzo niewiele nagrań, zaledwie 3 płyty, dziś praktycznie nie do zdobycia. Na szczęście większość z tych nagrań można łatwo odszukać na stronach Polskiego Radia i w zaciszu własnego mieszkania cieszyć się genialnymi interpretacjami pierwszej w historii laureatki, pierwszego w historii konkursu chopinowskiego. To była bardzo obrazowa historia pierwszej laureatki konkursu chopinowskiego Róży Etkin. Róży, która zginęła tragicznie dokładnie tego dnia, 16 stycznia, równo 80 lat temu. Niemal stuletnich nagrań w materiale Anny Kowalczyk mogliśmy słuchać dzięki wytrwałej pracy dziennikarzy radiowej dwójki. Did you ever let your lover see the stranger in your

po długim marszu podnosić bezpieczeństwo w obliczu konfliktu zbrojnego, czy też powiedzmy niwelować strach. Coś, co tych żołnierzy mobilizowało. Zatem archeolog nawiązał współpracę z biologami z UMCS, tak aby odkryć tajemniczą roślinę, która służyła germańskim wojownikom jako doping. Jesteście panie w okresie rzymskim, czyli pierwszy, piąty wiek narodzenia Chrystusa. Musicie dostarczyć wojownikom środków, które zniwelują ich stres, zniwelują zmęczenie, pomogą przetrwać rany. Czy takie środki można stworzyć, wykorzystując otaczającą przyrodę? Panie wyselekcjonowały grupę roślin i grzybów, które w tym czasie były osiągalne w strefie środkowej Europy, północnej części środkowej Europy, które można było przetworzyć na substancje wchłanialne. Wyznaczyły granice bezpieczeństwa używania tych środków, dozowania tych środków. Prawdopodobnie były dostosowane do masy wojownika, który przyjmował taką dawkę. Jak się jednak okazuje, tajemnicze łyżeczki i ich zawartość były powszechne i dobrze znane. Prawdopodobnie nie tylko wojownikom. Te środki odurzające, które myśmy przypisali tym barbarzyńskim armiom, wojownikom, to było jednak zjawisko daleko powszechniejsze i pewnie groźniejsze. Ponieważ również w grobach kobiet z tego czasu, niekiedy, rzadko, znajdujemy malutkie metalowe pojemniczki, co do których zastanawialiśmy się, co one mogły zawierać kiedyś. A więc taka najpowszechniejsza teza, że może tam były jakieś pachnidła. Inna taka teza, że może tam były amulety jakieś, które są dzisiaj nieuchwytne, bo były z surowców organicznych. Ale z drugiej strony no też jest taka możliwość, że przecież mogły być przechowywane takie środki pobudzające, odurzające, no zweselające, które przecież ci ludzie znali od dawna i potrafili się nimi posługiwać. Zdaniem lubelskiego archeologa powszechne wykorzystanie dopingu wymuszało istnienie potężnej i zupełnie nieznanej badaczom gałęzi gospodarki złożonej z rzemieślników odpowiedzialnych za wykonanie łyżeczek, osób, które zbierały rośliny, suszyły, przygotowywały do spożycia i wiedziały, jak je dawkować. Choć to wszystko na razie tylko teoria. Kolejny piknik naukowy w najbliższy poniedziałek o tej samej porze, a ten ciekawy temat tajemniczej łyżeczki przybliżyła nam Monika Suszek. See you in the afterlife. Grupa Foster the People. To przed nami.

prostytuuje się we własnym mieszkaniu. No i pewnego dnia wychodzi z tej rutyny zarówno swojej domowej gospodyni, jak i tej, powiedzmy, zawodowej. Ale jak? No to trzeba obejrzeć film. No to temat dosyć rzeczywiście kontrowersyjny. Na pewno warty zainteresowania. Tym bardziej, że jak sądzę, to jest może belgijska autorka niekoniecznie tak dobrze znana w Polsce. Niekoniecznie dobrze znana w Polsce. A szkoda, ponieważ to nie są tylko takie filmy, jak właśnie ten wspomniany. Nie dość, że jest bardzo długi, jeszcze jest bardzo taki specyficzny w sposobie kręcenia, ale ona też nakręciła musical Golden 80s, nakręciła wiele dokumentów, nakręciła film też taki psychologiczny. Jej ostatnia fabuła jest na podstawie debiutanckiej powieści Josepha Conrada, to jest Szaleństwo Almayera, tylko ona przynosi akurat akcję do lat 50. XX wieku tego filmu, więc tutaj jest bardzo duża różnorodność jej twórczości. Myślę też, że warto wspomnieć o tym, że Chantal miała, ponieważ już od 9 lat nie żyje, polskie korzenie, ponieważ była potomkinią polskich Żydów, którzy wyemigrowali do Belgii. A jaka tutaj jest cezura czasowa, jeśli chodzi o jej twórczość? To, co właśnie pokazujecie. Najstarsze filmy te z lat 70. Tak, najstarsze filmy są z lat 70. Najnowszy jest z 2011 roku i to była jej ostatnia fabuła. Potem nakręciła już tylko jeden dokument na niecały rok przed swoją śmiercią. No więc myślę, że tym bardziej warto tę twórczość przedstawić lepiej polskiej publiczności, bo rozumiem, że w Belgii, czyli w kraju pochodzenia, autorka jest na pewno bardzo dobrze znana i ceniona. Tak, jest też bardzo dobrze znana i ceniona we Francji. Czas, żeby poznała ją też Polska. Gdzie szukać wspomnianych filmów? Filmów Chantal Akerman plus dokumentu o niej można szukać na naszej stronie arte.tv. Oczywiście bezpłatnie. Oczywiście bezpłatnie i bez rejestracji. Z Michałem Wieczorkiem z RTTV rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a już jutro po 12 jego audycja trójkowo-filmowo. Zachęcamy do słuchania. A skoro już jesteśmy w temacie klasyków kina, do których warto wracać, no to wciąż w kinach można oglądać ponownie film Stop Making Sense, czyli koncertowy film zespołu Talking Heads, a w filmie między innymi taka oto wersja utworu Girlfriend is Better. We'll be right back. Ciągle jestem w zachwycie po obejrzeniu Stop Making Sense, tak więc nie mogłam się powstrzymać. Girlfriend is Better musiało nam dzisiaj wybrzmieć. I pewnie te koncertowe nagrania z filmu Stop Making Sense jeszcze nie raz będą gościć na trójkowej antenie. 8 minut zostało nam do godziny 11, już za moment dobrego dnia, część trzecia, ale zanim to, jeszcze taki oto duet. Dawid Podsiadło i Katarzyna Nosowska. Autopromocja. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Warowiecki. Te przedmioty. Za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem? Dzisiaj około 11:45. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.